eu iau calciu sub formă de comprimate. Eu beau mult lapte și mănânc iaurt. Nu știam că doar calciul nu este suficient. Multe femei folosesc calciu pentru a avea oase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calciu are nevoie și de vitamina D3 și vitamina K. Calcidin oferă acest lucru. Calcidin conține o doză mare de calciu îmbogățit cu vitamina D3 și vitamina K. Calcidin. Pentru oase puternice și dinți sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rubrica de sănătate. Odată cu înaintarea în vârstă, vederea noastră slăbește și are nevoie de ajutor suplimentar, deoarece pata galbenă, responsabilă de calitatea vederii, își pierde din proprietăți. Eu recomand Vedixin. Vedixin este un preparat cu o compoziție unică formată din elemente ce ajută la îmbunătățirea vederii și este îmbogățit cu luteină, componentă naturală a petei galbene. Vedixin, pentru vedere optimă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. România în direct. Alege să înfrunți adevărul. Sunt un manager de spital, dar privat. Nu sunt medic, sunt economist. Deci la spitalele private se poate? Păi se poate. Un economist, în primul rând, ce este? Un gestionar de resurse. Grupul din care fac eu parte activează în infrastructură. Managerul nostru venit de la fabrica de ciocolată. Adică se pricepe la organizarea asta, spuneți. Exact. România în direct cu Moise Guran. În fiecare zi, de luni până joi, la 1 și un sfert, la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România în direct online pe europafm.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Filip San David vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Filip! Bine v-am găsit! Agenția Transplantului se plânge că angajații săi sunt denigrați. Ministerul Sănătății a descoperit de curând că transplanturile se fac preferențial și că listele de așteptare nu sunt respectate. Mediatizarea excesivă a unei situații neclarificate până la capăt, afirmații uneori denigratoare, calomnioase. Persistă cozile de la ghișeele Serviciului Bucureștean de permise auto, chiar dacă angajații lucrează acum în două schimburi. Mă bucur deja că nu mai sunt cozi afară, este un lucru îmbucurător, deși am văzut că au mai venit încă oameni de în timpul nopții, ceea ce eu speram să nu se mai întâmple. Gripa aviară la Constanța, o tulpină a virusului, a fost depistată la o lebădă găsită moartă. Și conservatorii din Franța mizează pe fostul premier François Fillon la prezidențialele din primăvară. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Ninge acum pe arii restrânse în nordul Moldovei, Transilvania și Crișana. Vremea s-a răcit în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în nord și în centru, unde local va mai ninge. În celelalte regiuni, spre seară, pe arii restrânse vor fi ploi, iar trecător și la poviță sau în soare. Temperaturile maxime vor fi între 1 și 9 grade. În București, cerul e noros și sunt 6 grade. Spre seară vor fi ploi și trecător la poviță. La noapte și mâine va ninge și în regiunile sudice. Până mâine la ora 23 este în vigoare o informare meteo de ploi, la poviță, ninsori, vânt puternic și răcirea vremii. Ascultați știrile Europa FM. Agenția Națională de Transplant se plânge că angajații săi ar fi fost denigrați ca urmare a unor controle ale Ministerului Sănătății care au scos la iveală nereguli grave. Transplanturile în România se fac preferențial, iar listele de așteptare nu sunt respectate. Directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant, Radu Deac, spune că de când au început atacurile la adresa agenției, în România nu s-a mai făcut niciun transplant. Cu detalii, Florentina Mihaiță. Controlele privind activitatea de transplant în România sunt necesare, iar atunci când sunt depistate erori, trebuie corectate imediat, spune directorul executiv al Agenției Naționale de Transplant, Radu Deac. Totuși, el atrage atenția că în spațiul public au fost lansate afirmații denigratoare la adresa medicilor care se ocupă de transplanturi, iar pacienții aflați pe listele de așteptare sunt singurii care au de suferit. Mediatizarea excesivă a unei situații neclarificate până la capăt, afirmații uneori denigratoare, calomnioase la adresa chiar al unor persoane din activitatea de transplant. Aceasta va trage dificultăți în obținerea consimțământului de donare, cu scăderea activității de transplant și creșterea mortalității în rândul celor care așteaptă să fie transplantați. Reprezentanții Agenției Naționale de Transplant spun că în prezent medicilor le e teamă să-și mai dea acordul pentru operații de transplant. Atacurile declanșate recent în spațiul public asupra Agenției Naționale de Transplant au drept consecință faptul că din acel moment moment nu s-a mai efectuat niciun transplant în România, fapt fără precedent. La singurul donator în moarte cerebrală declarat la Satu Mare în cursul zilei de sâmbătă, medicul legist a refuzat să-și dea acordul de teamă să nu fie implicat în scandalul mediatic la care asistă. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a tras atenția că în România nu există criterii clare privind alocarea organelor, iar bolnavii aflați pe listele de așteptare nu beneficiază de șanse egale. Un raport al Corpului de Control a scos la iveală că transplanturile se fac preferențial. 60% dintre pacienții care au beneficiat de un transplant în 2014 au fost înscriși pe liste în același an, deși existau pacienți care așteptau încă din 2005. Ancheta internă la Spitalul Județean Satu Mare, mai mulți medici sunt acuzați de malpraxis. Aproximativ 150 de oameni au protestat ieri în fața instituției după moartea unui tânăr tehnician dentar care ar fi fost tratat greșit. Cazul e cercetat și de poliție, după cum relatează Ciprian Ioana. În urmă cu o săptămână, polițiștii au descoperit într-o stație de autobuz un tânăr căzut la pământ. A fost dus la spital, unde medicii l-au diagnosticat cu intoxicație alcoolică și l-au trimis acasă. Însă, la doar câteva zile, s-a dovedit că suferise o lovitură puternică la cap. Decesul a fost constatat pe data de 25 noiembrie, însă apropiații bărbatului susțin că el s-ar afla în moarte cerebrală. Aproximativ 150 de oameni au afișat în fața spitalului mesaje precum indiferența ucide și resemnarea ucide. Inițiatorul protestului este medicul Călin Culcean. Avem un tânăr care, din punctul nostru de vedere și împărtășit și de unele cadre medicale, s-a făcut un malpraxis și de asta suntem aici. Dorim să aflăm adevărul legat de moartea acestui tânăr. Managerul Spitalului Județean din Satu Mare, Marcela Papici, a ieșit pentru asta de vorbă cu protestatarii, cărora le-a promis că dacă există vinovați, aceștia vor fi trași la răspundere. Am aflat despre această manifestare exact de pe rețelele de socializare și din presă. Nu am cum să mă transform în instanță de judecată, pentru că doar o instanță poate să decide cine e vinovat. După acest incident au fost deschise două anchete, una a spitalului, iar cealaltă a Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare. Ascultați știrile Europa FM. Vizită neanunțată a ministrului de interne la sediul din Pipera al Direcției Bucureștene de Permise Auto. Din cauza cozilor formate săptămâna trecută, angajații ei lucrează acum în două schimburi, iar șoferii care vor să evite statul degeaba pot să se programeze pe internet. Chiar și așa, încă sunt cozi la ghișee. Lucian Popescu. Chiar dacă situația de la Direcția de Permise Auto nu este încă una normală, ministrul de interne Dragoș Tudorache s-a declarat mulțumit de ce a găsit în această dimineață. Toate ghișeele sunt deschise și asta este deja un lucru foarte bun. Mă bucur deja că nu mai sunt cozi afară, este un lucru îmbucurător, deși am văzut că au mai venit încă oameni în timpul nopții, ceea ce eu speram să nu se mai întâmple. Eu sper că acum, când vor vedea că lucrurile încep să fie altfel, să nu mai simte nevoia să se trezească de noapte și să vină la ghișee. Există încă nemulțumiri din partea celor veniți astăzi la sediul direcției, deoarece, spun oamenii, programul angajaților MAI începe la 7, însă ghișeele pentru plata taxelor se deschid de la ora 8:30. Ministrul spune că programele vor fi corelate. Măsurile pe care am luat vineri le-am luat foarte repede și au fost doar măsuri care priveau personalul Ministerului Afacerilor Interne. Acum va trebui să discutăm și cu colegii de la finanțe să ne asigurăm că programul lor va fi același cu cel al nostru. Au fost și programări online care au fost efectuate în această zi. Deci, începând de astăzi, încet, încet, sper să intrăm în normalitate. Programările online se pot face pe site-urile prefecturilor, prefecturabucurești.ro și prefecturailfov.ro. Cei care se programează online au la dispoziție ghișee dedicate. O altă noutate este posibilitatea vizionării de imagini în timp real, astfel cetățenii pot vedea cât este de aglomerat la ghișee. Gripa aviară la Constanța, o tulpină a virusului, a fost depistată la o lebădă găsită moartă. Virusul H5N8, cel care provoacă gripa aviară, a fost identificat în mai multe țări din Europa, printre care se numără Olanda, Ungaria, Austria, Germania și Polonia. Manuela Nicolescu. Vicepreședintele ANSVSA Mihai Pone a declarat pentru agenția de știri Mediafax că o tulpină a virusului gripei aviare a fost descoperită la o lebădă moartă. Rezultatul analizelor a fost pozitiv, motiv pentru care s-a format o zonă de supraveghere și protecție. Vor fi controlate toate gospodăriile din regiune, fermele de păsări, dar și târgurile. În plus, nicio pasăre nu va mai pleca fără control sanitar veterinar, susțin reprezentanții ANSVSA. Amintim, România se afla în stare de alertă de săptămâna trecută, când autoritățile din Ungaria au dispus sacrificarea păsărilor existente în apropierea focarelor de gripă aviară din două localități. Cel mai apropiat focar a fost identificat la 10 km de țara noastră. Virusul H5N8 a fost identificat în mai multe țări din Europa, printre care Olanda, Ungaria, Austria, Germania, Polonia și Elveția. Ascultați știrile Europa FM. Armata siriană a preluat controlul asupra unor cartiere cheie din nord-estul orașului Alep, controlate până acum de rebelii antiguvernamentali. Militarii lucrează în prezent la dezamorsarea minelor instalate în zonă. Rebelii controlează încă partea de est a Alepului, unul dintre orașele cel mai greu lovite de războiul civil din Siria, relatează Ioana Brustur, capitanul. Trupele guvernamentale siriene și forțele aliate au pus stăpânire pe o zonă strategică, aflată până acum sub controlul rebelilor în estul orașului Alep, inclusiv un cartier major și altele mai mici. Televiziunea siriană de stat a anunțat că 3.000 de persoane, dintre care jumătate copii, au părăsit zonele în ultimele zile, refugiindu-se în părțile din oraș controlate de armată și de forțele kurde. Într-un comunicat dat publicității de Ministerul Rus al Apărării, se afirmă că trupele siriene au ocupat 10 cartiere și peste 3.000 de clădiri, iar mai mult de 100 de rebeli au depus armele și au părăsit orașul. Coordonatorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului a relatat la rândul său că aproape 30% din zonele controlate de rebeli în Alep au fost cucerite de forțele guvernamentale în urma ofensivei din ultimele zile. Recentele victorii deschid calea pentru eliminarea completă a prezenței rebelilor din Alep, situație în care regimul președintelui sirian Bashar al-Assad ar recăpăta controlul celor mai mari 4 orașe din Siria. Conservatorii din Franța mizează pe François Fillon la prezidențialele din primăvara anului viitor. Fost prim-ministru în perioada 2007-2012, el l-a surclasat categoric în al doilea tur al alegerilor primare pe Alain Juppé. Întrebarea este însă dacă va face față ascensiunii extremei drepte conduse de Marine Le Pen. După numărarea voturilor în majoritatea secțiilor, François Fillon a obținut aproape 67% din sufragii. Contracandidatul său, Alain Juppé, și-a recunoscut înfrângerea, deși în urmă cu câteva săptămâni era cotat cu prima șansă în competiția internă. La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Victoria îmi aparține. Aceasta este o victorie construită pe convingerile celor care au votat. Misiunea mea este să lucrez la măreția Franței, a spus François Fillon în fața susținătorilor săi. Fillon este un Sarkozy prezidențiabil, comentau pentru presa franceză analiștii politici. În vârstă de 62 de ani, el este un politician care nu are probleme cu justiția. Nu are derapaje verbale și are o gestică mai așezată, spuneau aceștia. La prezidențialele de anul viitor, un adversar important pentru François Fillon va fi Marine Le Pen, șefa formațiunii de extremă dreapta Frontul Național, căreia sondajele îi dau șanse să ajungă în turul al doilea. Asta în timp ce socialiștii încă nu s-au hotărât dacă îl susțin pentru un posibil al doilea mandat pe președintele François Hollande sau merg pe mâna actualului premier Manuel Valls. Începând de astăzi, cubanezii pot participa la ceremonii de comemorare a lui Fidel Castro. Acesta a murit vineri la vârsta de 90 de ani, iar autoritățile au decretat 9 zile de doliu național. Raluca Hatmanu. La ceremonia de mâine din piața centrală a Havanei sunt așteptați și lideri mondiali. Apoi, urna cu cernușa fostului lider va fi dusă la Santiago de Cuba, locul unde Castro a început revoluția. Funeraliile vor avea loc tot în Santiago, duminică 4 decembrie. Moartea liderului de la Havana a fost sărbătorită de numeroși cubanezi, în special de cei aflați în exil. La Miami, oamenii au ieșit pe străzi să-și arate bucuria. Miracolul pe care îl vreau pentru Cuba este o țară liberă, cu democrație, cu respectarea legilor și a oamenilor și cu dragoste de Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu, se pare că țara noastră va fi liberă. Tiranul a murit și cred că lucrurile se vor schimba. În schimb, pentru mulți locuitori ai Cubei, vestea morții lui Castro a fost primită cu mare tristețe. Am plâns pentru că sunt cubanez, m-am născut la Santiago și am crescut în Havana. Toți se simt la fel pentru că a fost tatăl întregii noastre lumi. Tot la Havana, celebrul grup de disidenți cubanezi Doamnele în Alb și-a anulat protestul săptămânal pentru prima dată în ultimii 13 ani după moartea lui Fidel Castro, pentru a evita tensiunile. Fidel Castro a ajuns la putere în 1959, când a impus principiile revoluției comuniste. Susținătorii săi spun că a redat Cuba oamenilor și laudă programele sale sociale, precum evoluția sistemului medical și de educație. Prețul plătit a fost însă sărăcirea țării și izolarea ei pe plan internațional. Sport acum, Vasile Constantin. Bună ziua! Steaua a remizat 0-0 pe teren propriu cu FC Botoșani în etapa a 17-a Ligii 1. Antrenorul Laurențiu Reghecamp a amenajat câțiva titulari pentru marele derby de miercuri cu Dinamo și a criticat pe cei care au jucat, în special pe atacantul Alex Tudorie, care nu a concretizat niciuna dintre ocaziile avute. Chiar și cu acest rezultat de egalitate, Steaua s-a distanțat în fruntea clasamentului la 4 puncte de CSU Craiova, Gaz Metan Media și FC Viitorul. Și Astra a avut de suferit la 3 zile după victoria din Europa League, a pierdut cu 0-2 pe terenul ultimei clasate, ACS Poli Timișoara. Șeroni și Enrique au marcat pentru bănățeni care au părăsit în premieră locul al 14-lea și au devansat-o pe ASEA Târgu Mureș. Giurgiuvenii s-au îndepărtat la 6 puncte de play-off, iar antrenorul Marius Șumudica a spus că s-a adunat oboseala după un drum de 7 ore cu autocarul de la Viena, plus că aseară i-a lipsit și Denis Alibek. Argentina a câștigat în premieră Cupa Davis după ce a învins în finală Croația. Tenismenii sudamericani s-au impus cu 3-2 la Zagreb, unde Federico Del Boni s-a câștigat meciul decisiv împotriva lui Ivo Karlovic. Croația a condus cu 2-1 după meciul de dublu de sâmbătă, dar ieri Juan Martin Del Potro a egalat situația în urma unei victorii spectaculoase în fața lui Marin Cilic, care a condus cu 2-0 la seturi. Echipa de rugby Steaua CSA București a învins-o pe Dinamo cu 30-27 și s-a calificat în finala Cupei Regelui. Albroșii au condus în Ghencea cu 20-15 la pauză, dar gazdele au răsturnat rezultatul. Sâmbătă Steaua va întâlni în finală pe Știința Baia Mare, iar Dinamo joacă pentru locul al treilea cu Olimpia București. Să mai spunem că miercuri va fi marele derby Dinamo-Steaua la fotbal. Meciul va fi prefațat de antrenorul dinamovist Ioan Andone, ca invitat al lui Ovidiu Anițoaia, diseară de la ora 21 în emisiunea Tribuna Zero la Europa FM. Punem punct aici știrilor Europa FM. Începe România în direct cu Moise Guran. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Dezbatem astăzi un subiect care mi se pare mie e la întretăierea unor lumi. O lume care s-a dus, schimbată de alta care vine. O lume a internetului și a știrilor false, care se pare au provocat schimbările majore din ultima perioadă și din Statele Unite, dar s-ar putea și din Marea Britanie, și lucrurile nu se termină aici. Angela Merkel a declarat săptămâna trecută că trebuie reglementat internetul pentru că pur și simplu democrațiile nu mai fac față a fluxului de știri false de pe net, iar mie asta mi se pare un pericol extraordinar. Dumneavoastră ce ziceți? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. În două minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Sunt Anatomescu, lucrez la Fundeni, sunt anestezistă reanimatoare. Suntem într-o eternă competiție ca anesteziști față de chirurgi, pentru că mi se spune întotdeauna că bolnavii ni se să opereze, nu să adoarmă. No. Și atunci le-am propus și varianta chirurgia fără anestezie. Sunt Andreea Esca și sunt la radio, la Europa FM. La radio, sâmbătă, de la ora 12, cu Andreea Esca, la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari.